राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 दिसंबर 1995 को दोपहर लगभग 12:45 पर कलकत्ता में हुआ। राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अनंत शरीरों में एक मधुर शरीर ऐसा है ये मानव ही कि जिस पर भगवान की विशेष कृपा है। वो समझ गए कब करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु स्नेह। बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपालु परमात्मा विशेष कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। ऐसे पक्ष किया है फिर भी मनुष्य शरीर पर भगवान का तो कोई पक्षपात है। ऐसा अवसर अपने को मिला है। अब आवश्यकता केवल बुद्धि बदलने की है, विचार बदलने की जरूरत है और सब सामग्री तैयार है। ये जो एक बुद्धि हो रही है भोग भोगने की संग्रह करने की, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा निर्धन से निर्धन धनी से धनी कुछ संग्रह कर लूं ले लूं। दरिद्र वो भी कहते हैं, धनी वो भी कहते हैं, बहुत धनी बड़े वो भी कहते हैं, ले हम इकट्ठा कर दें अशुभ भोग ले। ये दो एक तरह से आग लगी आग उसमें चल रहे हैं। आप अगर ऐसी इच्छा का त्याग कर दें तो ना कोई पैसों की कमी रहेगी ना भोगों की कमी रहेगी। कमी नहीं रहेगी परंतु अधिक आएंगे। ये बात आपके जचे चाहे न जचे बात बिल्कुल सत्य है। चाहना करने पर वस्तु दूर हटती है और न चाहने कर वस्तु आती है। ऐसी बात है सिद्धांत की। जितनी आप संग्रह की रुपयों की गुलामी करोगे उतने ही रुपया आप पर चढ़ जाएगा, दूर भागेगा और आपका मालिक बन जाएगा। ऐसे भोगों की इच्छा करोगे तो भोग आप पर सवार हो जाएंगे और आपको कम मार देंगे और भोग बढ़ जाएंगे। आप भोग सकोगे नहीं और भोग इतने दिन में आपकी इंद्रियां भोग करने के लायक रहेगी नहीं, शक्ति क्षीण हो जाएगी। अगर आप संग्रह और भोग की इच्छा का शमन कर दे, शांति पूर्वक इनको अगर अपने वश में करे तो आपके लिए रुपयों की और भोगों की कमी रहेगी नहीं। बढ़िया से बढ़िया चीज आ जाएगी, रुपया भी आ जाएगा, सब चीज आ जाएगी। चार गण से भागती है। आप भगवान की चाहना कर रहे हैं, ये रुपया और भोगों की दो ही जगह चाहना त्याग और भगवान की चाहना बना ले तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। एकदम बात ठीक है। ऋषि मुनियों की संतों की अनुभव की हुई बात है। ये केवल कहने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं है, सच्ची बात है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, एक बात पर ध्यान दो ज्यादा। भगवान का नाम जपो, प्राण सा भगवान से करो। हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, ये एक बात में पीछे लग जाओ तो सब सद्बुद्धि आ जाएगी। दोनों बात कर लो तो कहने क्या है। सुख सुविधा की त्याग, सुख सुविधा की इच्छा का त्याग करो। सत्संग में आते हैं तो सुख सुविधा चाहिए, बैठने के लिए सुख सुविधा चाहिए, रहने के लिए सुख सुविधा चाहिए। ये जो भूख है सुख सुविधा की, ये ही बाधा दे रही है। सुविधा मिलेगी, स्वतः ही मिलेगी, स्वाभाविक। प्रावृत्त पहले रचा पीछे रचा शरीर, दूसरी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। एक ही आप विचार करो, एक भगवान के विचार, हे नाथ करो नाम जब निरंतर करो। ये 9 दिन कर तो देखो, 9 दिन तो करो और करके देखो आप। सथा सुनने से कितनी शांति मिलती है, इतनी शांति रुपये से नहीं मिलती, भोगों से इतनी शांति नहीं मिलती। भोग भोगने से आपकी क्षय तो नष्ट होगी, आपकी शक्ति का नाश होगा, भोगों का विनाश होगा, आपका ह्रास होगा, आपका पतन होगा। इस वास्ते थोड़ा सा विचार करो, भगवान को याद करो, उसका नाम लो। कलकत्ते की जनता कथा की प्रेमी है, ये मैंने देखा है। पर कथा के प्रेमी है इस तरह से हरदम कथा के प्रेमी नाम के प्रेमी हो जाए तो कितनी विचित्र बात हो जाए। नाम जपने में, रामायण में लग जाए आप, आज ही पौष में लगे रहे। जैसे थोड़े दिन के लिए आप लगते हैं, ऐसे आप अपने घरों में ही ऐसी लग जाए, घरों में भी पाठ हो, नाम जप कीर्तन हो, पाठ होने लग जाए, बहुत लाभ होगा। आपने देखा है शांति मिलती है ना प्रत्यक्ष, नाम जप करो, कीर्तन करो, घंटा डेढ़ घंटा रोजीना बाल बच्चों सहित घर में कीर्तन करो तो सही, बुद्धि आपकी विकसित हो जाएगी, घर में शांति हो जाएगी, लड़ाई मिट जाएगी, ये जो मन में भूख है, कमी है, ये दूर हो जाएगी। ये सत्संग से दरिद्रता दूर होती है। दरिद्रता दूर होने का उपाय धन अधिक होना नहीं है, ये खास गति है कि धन मिल जाए तो दरिद्रता दूर हो जाएगी, दरिद्रता बढ़ेगी। को वह दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, अधिक पैसा होने से अधिक तृष्णा होगी। जिन पर लाभ लोभ अधिक आई, लोभ की अग्नि जलेगी, उसी शांति होगी नहीं। और आप निर्वाह मात्र करो, सुख सुविधा ऐश आरामी, ये भोगा शक्ति को दूर करो। अन्न और जल और कपड़ा और मकान, ये 4 चीज है। अब नई नई व्यसन करते हो, कई तरह खाना पीना गुजार करते हो, नए नए, ये समय का बर्बाद होता है और आपकी आयु का भी बर्बाद होता है, आपके स्वभाव की बर्बाद होता है, सब चीजें बिगड़ रही है और बिगड़ने की सामग्री बढ़ रही है। कम से कम, कम से कम, कम से कम आप जितने सुनते हो उतने तो कृपा करो। निर्वाह के लिए अन्न जल और मकान और कपड़ा और सोने का आराम और विद्या अध्ययन, यही आपके सामने है। गांव के लोगों के सामने एक खेती है, ये आवश्यक वस्तु है। इनके निर्वाह मात्र करो, इनके भी संग्रह के अधिक मन करो, निर्वाह मात्र अपना हो जाए, ऐसी वृत्ति रखने से बड़ी शांति होगी, होगी होगी जरूर, इसमें संदेह नहीं है। जितनी खाने की पीने के लिए चिंता करते हो ये गलती होती है, नए नए व्यसन करते हो। मैं कहूँ पान राग के बिना क्या आदमी मर जाएगा, पान पराग के बिना मर जाएगा क्या, पेप्सी के बिना क्या मर जाएगा आदमी, इतने जीते थे तो अब मर जाएंगे, ये शुरू कर देते हो तरह तरह की, बड़ी भारी आफत आ जाएगी इसे। मेरे तो ऐसा मालूम होता है, मैं जानता नहीं हूँ, भविष्य को पता नहीं है, परंतु जो आपकी चाल चल रही है, 50 लाख पशु रोजाना मारना आज स्कीम हो रही है,